на невагомих білосніжних перинах зітхали голі красуні. «Полюби мене, Іліє!» Ілія безпорадно кусав гарячі губи, зривав з вузенького диванчика квітчасте простирадло з мокрими плямами від нічних полюцій, потайки відненьки прав у широкій пластмасовій мисці і сушив, як зима, на батареї у своїй тісній кімнатці. Потім ставав перед дзеркалом, роздивлявся себе прискіпливо, ніби мрії мордували не тільки душу, зміцнювали тіло, гартували характер, вдачу. Та на Ілію дивилося кволе створіння з блідою прозорою шкірою, темним кучерявим волоссям, що тільки підкреслювало санітарний колір обличчя, довгий як смичок ніс, тонкі нервові вуста і глибокі вдумливі очі. Ілія відсахувався, тремтів. Він ізгой, непотріб, помилка, померти. Ні, жити у високому, неприступному для нахабних, насмішкуватих очей замку з кам'яними стінами. Відчай заповнював душу. Ілія хапався за книжки. Тільки тут був на рівних з мудрецями, героями, філософами, ловеласами і вправними ділками. Останні примудрялися замилювати очі і мудрецям, і героям, і філософам, і навіть хитрожопим ловеласам. У них були гроші. У них завжди були гроші. І ті кляті монети, купюри, камінці робили їх в очах волохих красунь і мудрецями, і героями, і навіть філософами. «Усього лише гроші?» – допетрав якось. Аж побіг до маминої кімнатки, де у нижній шухляді рипучого дерев'яного комодика лежала чорна лакована шкатулочка – з маминим скарбом. Мама не ховала. Як безкінечна робота і туга викручували суглоби, діставала її, сідала біля синового диванчика, розкладала на цупкому покривалі дві старовинні золоті монети, ланцюжок з ясним камінцем, обручку, перстень і дивні золоті сережки з прозорими смарагдами. Ілія знав, три покоління маминої сім'ї складали той скарб. Як він женитиметься, мама віддасть шкатулочку Ілії. Перспектива торкнутися дівчини, не те що женитися, здавалася Ілії найнереальнішою з усіх принад життя. Рвучко відкрив шухляду, висипав з шкатулки на килим родинну пам'ять. Засмутився. Дріб'язок. Поклав шкатулку на місце, поклявся, ніколи не торкнеться. Не вихід. Виходу не існувало в принципі. Із цим убивчим переконанням почав голитися, закінчив школу і влаштувався літературним редактором-фрілансером до культурологічного журналу. Геть перестав на вулицю виходити. Після редагування авторських текстів діставав з книжкової полиці черговий томик «Мрій», занурювався, малюючи на тлі Борхеса, Достоєвського, Бродського, Селінджера, Фрая, Задури, Ожешко, Лєца, Корчака, Гощинського чи Пруса – примарні замки. Коли очі пекли від літер, виходив у двір, підходив до хвіртки і тільки звідти роздивлявся до нудоти знайому вуличку рідного містечка. Ніби обмеження простором мало обмежити мрії. Та й цією однією вулицею йшли веселі струнки панянки. Поряд із Іліїною хатиною зростали міцні, схожі на замки, новобудови. Пролітали шикарні автівки. І врешті-решт Ілія вирішив виходити з дому тільки увечері, коли густий морок темряви нівелює реальність до одноманітної і одностайної, як комуністичний мітинг сліпоти. Ілію тішила прогнозованість непрозорого простору. Та одного дня сталося непередбачуване. Поштар приніс Ілії посилку з книжками, які хлопець замовив місяць тому. Перебираючи томики Вишневського, Льоси, Петрарки і Байрона, Ілія наштовхнувся на невеличку книжечку. «Алхімік», – прочитав уголос. Здивувався. Певно, на пошті помилилися. Ілія не замовляв Коельо. Покрутив книжечку в руках і вирішив прочитати, якщо вже безплатно потрапила до рук. Увечері утомлена Іліїна мама повернулася з роботи додому, уздріла сина настільки роздратованим, аж серце впало. Боронь Боже, знову захворіє. Не можна йому хвилюватися. Одразу підшлункова загострюється, нирки ниють. Що з тобою, серденько? Безглуздя вбиває, тоскно мовив Ілія. Розхвилювався, завівся. Мамі довірить роздуми, наче співбесідників до біса, а він тільки їй. Матінка всілася край столу на кухні. «Вихлюпуй», – подумала, – «більше нема кому». Ілія кинув на стіл алхіміка. За хвилину переказав зміст томика. Ну, приблизно так. Мовляв, начитаний іспанський вівчарик Сантьяго щасливий. Свого часу він насмілився кинути навчання в семінарії заради мрії купити отару і мандрувати. І мандрує собі Андалусією з вівцями, мріє про красиву доньку крамаря з невеличкого містечка, куди він зрідка навідується, щоб обскубати овець. Та ось юнакові двічі сниться один і той же незрозумілий сон. Цей сон намагається розтлумачити циганка, а згодом і загадковий цар Мельхіседек, що він береться невідомо звідки. Мельхіседек наполягає, на одній з єгипетських пірамід вівчарик Сантьяго знайде скарби. Цей шлях – його доля. Сантьяго має пройти його до кінця. За таку благу звістку вівчарик позбувається того, про що мріяв. Віддає Мельхіседеку частину своєї отари, залишки продає і суне собі у напрямку Африки. Багато і важко мандрує, роками миє склянки у лавці торгівця кришталем, зустрічає справжнього алхіміка, стає багатим, у пустелі закохується в оберегенку Фатіму. Здавалося б, повний комплект. Та Сантьяго не залишається зі своїм златом і коханою. Таємничі голоси і персонажі тягнуть вівчаря далі і вимагають, щоб він пройшов свій шлях до кінця. І от врешті Сантьяго дошкандибав до пірамід. А тут розбійники. Їм теж наспівували про скарби. Тільки не тут, в Африці, в Іспанії. У напівзруйнованому андалусійському храмі, в центрі якого росте величезний сикомор. Сантьяго вражений. Він прекрасно знає, цей храм в рідній Андалузії. Ночував там з отарою і не раз.